बोले मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाध्यानचम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ब्रह्म की कृपा से जो सर्वत्र व्याप्त है, ऊपर नीचे आगे पीछे प्रतीची उदीची दक्षिणा ध्रुवा ऊर्ध्वा हर जगह जो व्याप्त परमात्मा है, उस परमात्मा की कृपा से हम अभी पुनः पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथमावृत्ति पाठ, आप सभी का पाठ में स्वागत है। आइए, हमारा जो पाठ चल रहा था नायकः की सिद्धि। नायकः का अर्थ हमने बताया था ले जाने वाला, ऋणीय धातु है प्रापण अर्थ में। प्रापण अर्थ के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें ले जाना यह भी अर्थ है, तो ले जाने वाला। धातु धातु प्रापणे अर्थे भवत, ये अर्थ हुआ। प्रापण अर्थ में निय धातु होता है। ये भ्वादी गण की धातु है, जो दस गण है, भाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रींचुरादय। तो भ्वादी इत्यादि जो है दस गण है, उसमें से पहला गण है वो भ्वादी गण है। हरेक गण में, समूह में, ग्रुप में पहला जो धातु है उसके आधार पर नाम रख दिया। भ्वादी गण में पहला धातु है भू, इसलिए भ्वादी रख दिया। अदादी गण में पहला धातु है अद, इसलिए अदादी रख दिया। ज्योहत्यादि गण में पहला धातु है हु, इसलिए ज्योहत्यादि रख दिया। दिवादी गण में पहला धातु है दिव, इसलिए दिवादी रख दिया। कहने का अभिप्राय है जितने भी गण हैं, दस जो गण हैं, उन सभी का जो नाम रखा गया है उसमें पहला जो धातु है उसके आधार पर रखा गया है। तो ये ऋणीय धातु वादी गण की है और धातु अनुदात्त है, अर्थात अनित है। और ये जो है उभयपदी धातु है, क्योंकि ये इत है। आगे आप पढ़ेंगे, ये स्वरितेत तो है नहीं, क्योंकि यहां पर यह है, यह जो इत संज्ञा हुआ है वह इसलिए आया है कि यहां पर जो है यंत के कारण, इत के कारण च छ ज झ य जो है उसके कारण जो है ये उभयपदी है, वो प्रसंग में आपको आगे समझ में आएगा। तो ये धातु उभयपदी है और इसकी धातु संज्ञा है भूवादिव धातु से, धातु संज्ञा होने से ऋण धात्वादे ऋणकार से स्थाने नकारादेश भवति। धातु का जो आदि अवयव नकार है उसके स्थान में नकार आदेश होता है तो न हो गया। और फिर जो है हलंत्यम से यों की संज्ञा हुई, उपदेश से अंत्यम हल इत्यात, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। लोप क्या है तो अदर्शनम लोप, तो लोप हो गया तो नी हो गया। और नी की धातु संज्ञा है भूवादि धातु से, पुनः कर दीजिए, एक बार आपने कर दिया पुनः कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धातु के अधिकार में नूल प्रत्यय लाना है। तो भूवादि धातु से धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। 391 नंबर 91 नंबर सूत्र है। और उस धातु के अधिकार में ऋणूल त्रिचौ ये प्रत्यय हुए। ऋणूल कितने कितने नंबर सूत्र है जी, बालबोध जी याद है? 3133 है ऋणूल त्रिचौ। तो ये बहुत ही सरल अर्थ है कि धातु का अधिकार है, प्रत्यय प्रश्च का अर्थ अधिकार है, तो होगा कि धातु हो नूल त्रिचौ प्रत्ययौ परौ च भवतः। धातु से नूल और त्रिच प्रत्यय परे होता है, माने नूल और त्रिच प्रत्यय होता है और परे होता है, या धातो हो परौ नूल त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः। धातु से परे, परौ को पढ़ ले आइए, धातो परौ नूल त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः। धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो नूल भी होते हैं त्रिच भी होते हैं। नूल होगा तो नायका बनेगा, यहाँ पर नी धातु से धातु मात्र से है, तो यहाँ पर नी से हम लाए हैं, तो नी से नूल करेंगे तो नायक बनेगा, नी से त्रिच करेंगे तो नेता बनेगा। तो यहां पर नायक बनाना है इसलिए नूल प्रत्यय आया, नी और नूल। तो अब प्रश्न ये है कि नी और नूल जो प्रत्यय है, तो जैसे धातु का अपना अर्थ है वैसे ही प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है। प्रत्यय का अर्थ हमने बताया था कि प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यायति अर्थम बोधयति इति प्रत्यय, जो अर्थों को बताता है उसका नाम प्रत्यय है। तो यहां पर प्रत्यय जो है योग रूढ़ शब्द है, चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक का नाम है यौगिक शब्द, दूसरा है योग रूढ़ शब्द, तीसरा है यौगिक रूढ़ शब्द, और चौथा है रूढ़ शब्द। ये अर्थ की दृष्टि से ये चार प्रकार के शब्द, स्वरूप की दृष्टि से भी चार होता है, चार प्रकार के शब्द होते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात। तो ना, हाँ अर्थ के दृष्टि से जो है आप करेंगे तो अर्थ के दृष्टि से चार हो गया, यौगिक एक है यौगिक शब्द, दूसरा है यौगिक रूढ़ शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, चौथा है रूढ़ शब्द। तो अर्थ को ध्यान में रख करके ये चार तरीके के शब्द हुए, और ऐसे ही स्वरूप को ध्यान में रख करके चार प्रकार के शब्द हैं, जिसका नाम है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो यौगिक जो शब्द है, यौगिक का मतलब होता है जो शब्द, जिस शब्द का अर्थ योग के माध्यम से किया जाए उसका नाम यौगिक है। योग से जो जात है, जो शब्द माने योग से जो जात है, जो शब्द योग में उत्पन्न है, तत्र जात सूत्र है, तत्र भव सूत्र है, उसके आधार पर यौगिक का मतलब हुआ योग में होने वाला, यौगिक शब्द का अर्थ है। यौगिक का क्या अर्थ है जी? योग में होने वाला, योगे भव यौगिक, तत्र भव, योगे भव यौगिक, या तत्र जातः योगे जातः यौगिक, योग में होने वाला, योग में उत्पन्न। योग का मतलब यहां पर है प्रकृति और प्रत्यय, योग का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय। क्या है जी? योग का मतलब है प्रत्यय, योग का मतलब जुड़ना होता है ना जी। योग का लिटरल जो मीनिंग है, सामान्य जो मीनिंग है, योग माने जुड़ना। तो किसी भी शब्द को बनाने के लिए प्रकृति प्रत्यय को जोड़ते हैं कि नहीं? अभी आपने जो भाग शब्द की सिद्धि की, भाग त्याग याग राग, तो इस शब्द की जो सिद्धि की, तो आप जो है भज धातु, तो भज प्रकृति है, प्रकृति माने धातु और प्रातिपदिक, प्रकृति का मतलब होता है मूल रूट। तो किसी भी शब्द का जो मूल अंश है उसका नाम है प्रकृति। तो धातु को कहते हैं प्रकृति और प्रातिपदिक को कहते हैं प्रकृति। समझ में आ गया जी? प्रकृति किसका नाम है? वेरी नाइस। यहाँ पर प्रकृति का मतलब व्याकरण में यही लीजिएगा, प्रकृति माने वो सत्व रजस तमस वाला प्रकृति नहीं ले लेना है सांख्य दर्शन का, प्रकृति माने धातु और प्रातिपदिक। तो योग का मतलब हुआ कि प्रकृति और प्रत्यय का जुड़ना जो है, योग में युज धातु से घई प्रत्यय हुआ है, जैसे भागा में भज धातु से घई प्रत्यय हुआ उससे भागा बना है, ऐसे ही युज धातु से घई प्रत्यय हो गया तो योग बन गया। तो योगा मतलब है जुड़ना। तो प्रकृति और प्रत्यय का जो जुड़ना है वह योग है। इसका मतलब हुआ कि योग माने प्रकृति और प्रत्यय, योग माने क्या हुआ जी? प्रकृति प्रत्यय माने प्रकृति और प्रत्यय का जुड़ना योग है। योग का मूल शब्द है माने मूल अर्थ है जुड़ना। योग का मतलब क्या है जी? जुड़ना, युजिर योगे माने जुड़ना, जोड़ना। ये तो प्रति और प्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय, प्राति और प्रति प्रातिपदी, प्रातिपदिक और प्रत्यय का जो जुड़ना है या जोड़ना जो है यह योग हुआ, और उस योग से जो उत्पन्न होता है, उस योग में जो उत्पन्न होता है शब्द, उसको यौगिक शब्द कहेंगे। तो भागः जो यौगिक शब्द है, भागः यौगिक शब्द है, अभी नायकः बना रहे हैं, ये यौगिक शब्द है। तो प्रकृति और प्रत्यय में होने वाला माने उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, प्रकृति और प्रत्यय में जो जात शब्द है अर्थात प्रकृति और प्रत्यय से जो जात शब्द है, उत्पन्न शब्द है, उस शब्द को कहते हैं यौगिक। यौगिक शब्द सभी को समझ में आ गया। भागः कौन सा शब्द है? यौगिक है, क्योंकि भज धातु से घई प्रत्यय को आपस भज धातु के साथ घई प्रत्यय को जोड़ दिए हैं, उससे भागः बना है। तो भज धातु से घई प्रत्यय को, तो भज का भी अपना अर्थ है, घई का भी अपना अर्थ है। भज का अर्थ है सेवा, सेवायाम, सेवा करना, और घई का अर्थ है धातु का अर्थ सेवा करना माने सेवन करना, सेवन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर भागः का मतलब हुआ सेवा करना, या भागः का अर्थ हुआ सेवन करना। तो इन दोनों मिलकर के, इस भज और घई मिलकर के जो अर्थ बताता है वो अर्थ हो गया यौगिक अर्थ, और भज और घई मिलकर के जो शब्द बना भागः, ये हो गया यौगिक शब्द। तो चार प्रकार के शब्द हुए तो चार प्रकार के अर्थ भी हो जाएंगे। तो यौगिक शब्द से यौगिक अर्थ, योग रूढ़ शब्द से योग रूढ़ अर्थ, और यौगिक रूढ़ शब्द से यौगिक रूढ़ अर्थ, और रूढ़ शब्द से रूढ़ अर्थ। तो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द सभी को समझ में अच्छे से आ गया। और यहाँ पर स्काइप वाले को सबको समझ में आ गया जी? आ गया जी। वेरी नाइस। तो ये आपको स्वाति जी, आपको समझ में आया? नमस्ते। फिर मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, आफ्टर हफ्ते के बाद में फिर समझ में आज का आया, मैं पहले वाला भी पढ़ के और भी समझी। ठीक है। तो यौगिक जो हुआ, प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके जिस शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द बनता है, शब्द बनता क्या है, पहले बना बनाया है, हम लोग बुद्धि विलास कर रहे हैं कि इसमें ये शब्द धातु है, ये प्रत्यय और बन गया। शब्द तो नित्य है, बनना जब ही कहेंगे तो अनित्य हो जाएगा, पर तो अभी समझाने के लिए है, महाभाष्य में अच्छी तरीके से बता देंगे। तो अभी प्रकृति भज धातु से घई प्रत्यय किया, या नी धातु से नूल प्रत्यय किया तो नायक बना। तो प्रकृति प्रत्यय को मिला करके शब्द का जो निर्माण हुआ, शब्द जो बना, उसका नाम है यौगिक शब्द। गुरुकुल के सभी व्यक्ति समझ गए? और इसका उदाहरण यही हो गया, भागः, त्यागः, यागः, नायकः इत्यादि। दूसरा जो है वह है यौगिक रूढ़ शब्द। क्या है जी? यौगिक रूढ़ शब्द। तो यौगिक का मतलब तो समझते ही हैं। यौगिक का मतलब हुआ प्रकृति प्रत्यय के आधार पर जो अर्थ देता है, जो शब्द अर्थ देता है, वो हो गया यौगिक शब्द। तो ऐसा शब्द जो यौगिक भी हो, परंतु माने योग ऐसा शब्द जो योग के आधार पर भी अर्थ देता हो, और पहले समझो ना, लिखना अभी जरूरी नहीं है। पहले आप लिखने में लग जाओगे तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा, लिखने में आपकी बुद्धि चली जाएगी। अभी मैं लिखने थोड़े बोल रहा हूं, यदि आपको यौगिक शब्द समझ में आ गया तो यौगिक रूढ़ भी समझ में आ जाएगा, योग रूढ़ भी समझ में आ जाएगा। यौगिक पर मूल है यौगिक, सर्वानी नामानी आख्यात जानी, ये महर्षि यास्क कहते हैं कि सभी नाम आक्षात से उत्पन्न होता है। तो अब जब सब क्रियाज है, क्रिया से उत्पन्न है, तो यौगिक समझ गए तो योग रूढ़ भी समझ जाओगे, यौगिक रूढ़ भी समझ जाओगे। हिंदी में लिखना बाद में, पहले यौगिक का मतलब हमने क्या बताया बोलो। होने वाला है वो तो आप तो लिखा लिखा बना दे, आपने मैंने जैसा बोला और आप वैसा लिख लिया, वैसा बोल रहे हो आप। आप अपने शब्द में बोलो कि आपने यौगिक का मतलब क्या समझा। ये तो मैं जो बोला हूँ उसको तुमने लिख लिया है। अपने भाव में बताओ, अपने शब्द में बताओ कि यौगिक का मतलब क्या हुआ। वेरी नाइस, ये हुआ अपने शब्द में, मैं होने वाला, मैं उत्पन्न होने वाला। वो तो मैं तत्र जाता तत्र भव का अर्थ करके मैं बता दिया था। ये हुआ भाव, ये हुआ कि जो भाई जो यौगिक शब्द वह शब्द है जो प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके उत्पन्न होता है। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हो कि यौगिक शब्द वह शब्द है जो प्रकृति और प्रत्यय को आधार मान करके अर्थ बताता हो, ऐसा भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं जी, भाग का अर्थ सेवन करना है, नायक का अर्थ ले जाना है, पाचक का अर्थ खाना पकाने वाला है, तो पाचक का अर्थ खाना पकाने वाला, नायक का अर्थ ले जाने वाला, नेता का अर्थ नेतृत्व करने वाला, भाग का सेवन करने वाला। ये जो सेवन करना करने माने सेवन करने वाला गलत में हो गया, सेवन करना जो अर्थ है, नायक का अर्थ ले जाने वाला जो अर्थ है, पाचक का अर्थ पकाने वाला जो अर्थ है, ये जो अर्थ निकला वह किसके आधार पर, प्रकृति प्रत्यय को आधार मान करके निकला है। क्योंकि पाचक माने पकाने वाला, पाचक कहते भोजन बनाने वाले को, तो पाचक में पच धातु है और नूल प्रत्यय है, पच का अर्थ है पकाना और मूल का अर्थ है वाला, तो पाचक का अर्थ हुआ पकाने वाला। तो प्रकृति प्रत्यय को ध्यान में रख करके जो शब्द अर्थों को बतलाता है वह हो गया यौगिक शब्द। समझ में आ गया क्या मैं बोला बोलो, अपने शब्दों में बोलो। लिखतम कम वक्तम ज्यादा, अभी बोलो ज्यादा कि वो क्या मैं बोला कि योगी किसको कहते हैं, शब्द प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर बनता है। हाँ, एक तो ये हुआ, दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, प्रकृति प्रत्यय को मिलाकर के बनता है, इसका मतलब हुआ कि जो शब्द प्रकृति प्रत्यय को आधार मान करके अर्थ को कहता है वह यौगिक शब्द है। क्या बताया, हाँ वो हो गया यौगिक शब्द। तो ध्यान, एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं, वेद में सभी शब्द यौगिक हैं। ये ऋषि दयानंद, भगवान दयानंद का ये सिद्धांत है, वो वेद के सभी शब्द को यौगिक मानते हैं। क्या बताया जी, वेद में सारे शब्द यौगिक है। हाँ, माने वेद में जितने भी शब्द हैं वह यौगिक है, उसका हमें अर्थ जो करना चाहिए वह प्रकृति और प्रत्यय को ध्यान में रख करके करनी चाहिए। यदि प्रकृति प्रत्यय को ध्यान में रख करके अर्थ को नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ में आया जी, प्रकृति प्रत्यय को ध्यान में रख करके नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे उदाहरण, आयम गौ प्रश्नि आक्रमित, लिखा है कि यह जो गाय है गऊ है अंतरिक्ष में घूमती है। क्या किसका मतलब क्या है? आयम गऊ माने अयम गऊ, आयम वेद में ऐसा शब्द है, वैसे अयम हम लोक व्यवहार में करते हैं। तो अयम गऊ माने आयम का अर्थ है अयम, तो अयम गऊ प्रश्नि आक्रमित पितरम च प्रयन स्व ऐसा करके है, पितरम स्व पितरम ऐसा या पितरम स्व। तो यह गऊ अंतरिक्ष में सूर्य के अपने पिता सूर्य के पीछे पीछे भ्रमण करती है। अब यदि गौ का अर्थ लोक प्रसिद्ध गाय ले लोगे, गौ का अर्थ लोक प्रसिद्ध गाय ले लोगे, तो किसी भी गाय को देखो है कि सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती हुई, वो अंतरिक्ष में भ्रमण करती है क्या गाय? पिता को भी छोड़ दो, पिता को भी छोड़ दो, यहां पर ये ले लो कि अंतरिक्ष में आयम गौ प्रश्नी अक्रमित, यह गौ अंतरिक्ष में भ्रमण करती है, ये अर्थ है। अब इसका यदि लोक में जो रूढ़ अर्थ है उसको लोगे, गाय अर्थ लोगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ऐसे ही अर्थ का अनर्थ लोगों ने कर दिया, महिदर उबट सायन ये लोग जो इंडियन वाले इंडिया भारत देश के जो वेद का भाष्यकार हुए, और विदेशी मोक्ष मूलर मैक्स मूलर इत्यादि जो हुए, ग्रिफिथ इत्यादि हुए, इन लोगों ने जो अर्थ किया वेद का सीधे वेद के गला को काट दिया, वेद के गला को, वेद को के गला को सायन महिदर उबट इत्यादि ने दबा दिया। और यूनिवर्सिटी में भी वही जो गला दबाया जिस सायन ने महिदर ने उबट ने वेद रूपी पुरुष के गला को दबा दिया, उसी को जो है आज दुनिया पढ़ा रही है, उसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो वेद से विज्ञान खाक निकलेगा। एक तरफ हम कहते हैं कि वेद में विज्ञान है, वेद में विज्ञान है, और दूसरे तरफ हम पढ़ाते हैं सायन का महिदर का उबट का जो अश्लील अर्थ किया है, जो गलत अर्थ किया है, जो रूढ़ अर्थ किया है, ऐसे अर्थों को ले लेकर के जो है ये कर दिया। ऐसे आया आया है वैदिक ग्रंथ में आया है कि अष्टापदी गौरालंभनीया, क्या है जी अष्टापदी? में बहुत बड़ा सिद्धांत सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं, क्योंकि व्याकरण का लक्ष्य वेद तक जाना। जो भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं केवल ये नहीं कि बस पढ़ लिया और हम व्याकरण के विद्वान हो गए, सबका वेद व्याकरण इसलिए पढ़ना चाहिए। महावास में लिखा है कि वेद रक्षार्थम अध्ययन व्याकरणम, वेद की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो वेद की रक्षा के लिए हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह भी एक व्याकरण मन जो अभी मैं बता रहा हूं वह व्याकरण का ही एक हिस्सा है, वेद की रक्षा करना। तो मैं दूसरा वैदिक वाक्य बोला अष्टापदी गौरालंभनीय, इसका सामान्य मीनिंग है लोक व्यवहार लोक प्रचलित अर्थ लोगे तो अर्थ हुआ कि आठ पैर वाली गाय आलंबन के योग्य है, मारने योग्य है, आठ पैर वाली गाय मारने योग्य है, ऐसा लोक में अर्थ हो गया। और महिदर सायन ने ऐसा ही अर्थ करके क्या वो अर्थ किया, धिक्कार है इस सायन को, धिक्कार है ऐसे पढ़ने वाले सब सायन के, केवल सायन को ही पढ़ने वाले को, सबको मैं धिक्कार दे रहा हूं। सायन ने इसकी व्याख्या कर दी कि आठ पैर वाली गौ मारने योग्य है। अब इसका अर्थ क्या कर दिया आठ पैर वाली, अब आठ पैर होता कहाँ है, तो कर दिया साइन इतना लाल है ना, ये कहने वाक्य लाल बुझक कर बूझिया और न बूझा कोई, पग में पग में चक्की बांध के हिरना कूदा होई। ये ऐसा लाल बुझक कर सायन महिदर उबट हुआ और मैक्स मूलर इत्यादि हुआ कि हमारे वेद का वेद जो परमात्मा की वाणी है इसके प्रति लोगों की अश्रद्धा पैदा कर दी। एक कहानी है कि एक गांव से एक जो है हाथी जो है निकल रहा था, वो निकला तो उसके पैर इतने मोटे मोटे हैं, अब वो जहां गया वो वर्षा का समय था या जैसा भी था दलदल जमीन था उससे गया तो वो जो है पूरे अपने पैर का निशान बनाते हुए हाथी गया उस गांव से गुजरा। रात्रि का समय था कोई देखा नहीं, अब सुबह हो गया तो सुबह होकर के वह गांव के लोग देखता कि भाई कौन ऐसा गया, समझ भी कभी उसने हाथी को तो देखा नहीं था या पता नहीं बुद्धि नहीं गई, वो बोला कि कौन इस तरीके का है, तो भयंकर चीज है कि इतना बड़ा बड़ा पैर वाला तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैं उसने सोचा कि भाई किसको, तो गांव के लोग तो समझ नहीं पाए। तो गांव के बगल में एक लाल बुझक्कर थे, वो लाल बुझक्कर को बुलाया, बोला कि भाई ये कौन ऐसा, हम लोग तो नहीं समझ पाए कि कौन इस गांव से गुजरा है, आप बताइए लाल बुझक्कर जी। तो बोल के हाँ तुम लोगों को ये नहीं बता मैंने पता नहीं चलेगा। तो उसने एक कहानी मतलब एक कविता बना दिया, लाल बुझक्कर बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा हुई। बोल रहे कि देखो मैं लाल बुझक्कर हूँ, लाल बुझक्कर के सिवाय इसको कोई बूझ ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता, ये तो पैर में जो है चक्की जो है जांता जो है हिरन अपने पैर में बांध करके ये कूदा होगा, ये कूद गया, यही लाल बुझक्कर थे सायन महिदर उबट। और उसने अष्टापदी गौर आलम्बनिया का अर्थ किया कि आठ पैर माने क्या, एक तो चार पैर गऊ की होती ही होती है और चार पैर उसके जब पेट में बच्चे होते हैं तो चार पैर उसके हो गए, तो चार चार आठ, ये आठ पैर वाली बने गर्भिणी गऊ, ऐसा अर्थ करते हैं लाल बुझक्कर सायन जी। तो वो लाल बुझक्कर जो सायन जो है उसने अष्टापदी गौर आलम्बनिया का अर्थ किया कि आठ पैर वाली गौ अर्थात गर्भिणी गौ को मार डालो, यज्ञ के अंदर जो है आलंबन करो। अब देखिए इस व्याख्या को पढ़ करके, इस व्याख्या को पढ़ करके व्यक्ति को वेद के प्रति अश्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा, शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा, जो अहिंसक व्यक्ति है। और यदि हम इसको व्युत्पत्ति मानते हैं, व्युत्पत्ति मतलब यौगिक मानते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा आयम गौ प्रश्नि अक्रमित, यह गौ जो है अंतरिक्ष में घूमती है। अब यौगिक अर्थ करेंगे तो गम धातु है, डो प्रत्यय है गमेर डोह, गम धातु से डो प्रत्यय होता है, ये उनादि का सूत्र है। तो गम धातु का अर्थ है गति, डो का अर्थ है वाला कर्ता, तो गमेर डो का मतलब हुआ चलने वाली जो है वह गौ है। अर्थात इस संसार में जितने भी पदार्थ गतिशील है उसका नाम गौ है, पृथ्वी चलती है इसलिए गौ है, सूर्य चलता है इसलिए गौ है, सूर्य में गति है इसलिए गौ है, चंद्रमा चलता है इसलिए गौ है, शनि चलता है, मंगल बुध शुक्र सब चलता है अंतरिक्ष में, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो नहीं चलता है, इसीलिए अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी पदार्थ है गतिशील पदार्थ है सब का नाम गौ है। तो आयम गौ प्रश्नि अक्रमित का मतलब हुआ ये जो भूगोल है ये जो पूरा पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि जो पूरा ब्रह्मांड है यह गतिशील है। कितनी कितना बड़ा विज्ञान है देखिए, ये यौगिक अर्थ जान करके ही किया जा सकता है। योग रूढ़ भी कुछ समीप तक हद तक है, योग रूढ़ भी मान लेता तो अच्छी बात थी, उसने तो रूढ़ मान लिया, आयन ने रूढ़ अर्थ भी तो मान लिया वेद में, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए सावधान, वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, इस चीज को अपने मस्तिष्क में डाल लीजिएगा और उसके आधार पर ही अर्थ कीजिएगा। कहीं पर भी कोई अर्थ का अनर्थ दिखे उसको मत देखिएगा। आप व्याकरण पढ़ने वाले विद्वान हैं, विदुषी हैं, आप व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सोच आपकी होनी चाहिए कि नहीं, यौगिक शब्द है वेद का और उसके आधार पर अर्थ निकालना है। ऐसे आयम गहु प्रश्नी अक्रमित, जो भी गति है, जिसके अंदर गति है उसका नाम गहु है। तो यहां पर वो अस्तापदी गौर आलंबनिया, तो आठ पैर वाली मैंने आठ पद वाली, पैर वाली मैंने पद, वहां पर पद है, आठ पद वाली गौ आलंबनिया। लभ धातु दो तरीके का है, एक सनुम है, नुम सहित है, एक नुम रहित है। तो आलंबनिया मैंने आ माने पूर्ण रूप से, लंबनिया मतलब है प्रयोग करने योग्य है, लभ कहते हैं प्राप्त करने को, लभ माने लभते, लभेते, लभन्ते, लभते माने प्राप्त होता है। तो आठ पद वाली गौ प्राप्त करने योग्या है, योग्य है। तो आठ पद वाली गौ, आठ पद क्या है जी, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, आठ पद क्या है, आठ जो आठ तरीके के ही तो पद होते हैं, आठ तरीके के ही तो पद होते हैं, आठ तरीके के पद नहीं होते, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, आठ तरीके का पद हुआ कि नहीं जी, आठ तरीके का पद हुआ कि नहीं। तो आठ तरीके का पद का प्रयोग विद्वान को करने योग्य है, विद्वान के द्वारा आठ तरीके के पद आलंबन के योग्य है, ये बात जो कहा गया। इधर में नाम आख्यात उपसर्ग उपनिपात और इधर में क्या बोलते हैं कि यौगिक योग रूढ़ रूढ़ और यौगिक रूढ़, ये चार चार आठ हो गए, ये भी चार की जोड़ी बन जाएगी। तो ये आठ पद वाले जो सुप्तिंगंतम पदम, जो आठ पद वाले आठ पदों से जो युक्त है, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्द विद्वानों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है पूर्ण रूप से। इस अर्थ को अब यहां पर आठ पद वाले गौ, अब गौ क्या है, गच्छति अर्थात जो गमनिया है, अर्थात वाणी को गौ कहा गया है, जो वाणी है, जो वेद है, वाणी माने वेद, वाणी अर्थात हमें शब्दों का जो प्रयोग करना चाहिए वह आठ पदों से निष्ठ होना चाहिए। आठ पदों से निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ऐसे ही आठ क्या क्या है, कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर जो है अव्यय, जो आठ है ना अंग्रेजी में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो आठ है, ये आठ है, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसका भाव जो हुआ अष्टापदी गौर आलंबनिया का अर्थ हुआ कि विद्वान को, व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण के साथ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अर्थों को सायन ने कह दिया कि गौ को यज्ञ में काट करके डालो, और फिर ऐसे लोगों ने अर्थ कर दिया वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ऐसा कर दिया। सबसे पहले मैं जब काशी में पढ़ रहा था काशिका वृत्ति, तो वहीं पर मुझे लघु सिद्धांत कौमदी की प्रेरणा मिली नव व्याकरण पढ़ने की। तो हमारे गुरु जी जो थे मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, करपात्री जी के गुरु भाई, धर्म संघ में मैंने वहां पर पढ़ा, दुर्गा कुंड के पास, यहाँ पर ऋषिदानंद जी का जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो धर्म संघ वहां पर है। तो वहां पर हम जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते, उस समय मैं आवाज तो पढ़ा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, परंतु काशिका वृत्ति का जो मैं पदमंजरी और न्यास पढ़ा रहे थे वो, तो उसमें आ गया था एक वाक्य आया था कि स्थूल प्रसति मन द्वाहिम आलभेत, और वहां पर अर्थ वो तो समास का प्रकरण था, उस प्रकरण में मैं नहीं जाना चाहता। तो इस समास का प्रकरण था स्थूल प्रसतिम अनद्वाहिम आलभेत, इसका अर्थ है कि कौन सा समास करे, तो कोई भी समास हो, इसका है कि बहुब्री समास करेंगे तो जाएगा कि मोटे हैं धब्बे जिस गाय का, ऐसे गाय का आलंबन करो, तो उसमें गाय मोटी हो पतली हो कोई बात नहीं है, धब्बा मोटा होना चाहिए। और यदि कर्मधारे समास करते हैं तो स्थूला चासो प्रसति च, मोटा मोटी भी गाय हो, गाय और धब्बे वाली भी हो, तो धब्बा मोटा हो छोटा हो कोई बात नहीं, परंतु गाय मोटी होनी चाहिए, ऐसे गाय को आलंबन करो। तो आलंबन के ऊपर गुरुजी जो है शांत हो गए। अब जब गुरुजी शांत हो गए, मैं बोलके आलंबन का क्या अर्थ है गुरुजी बताइए, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले उसी से मुझे पता चला था, उन्हीं से पता चला था, तो आलंबन का क्या अर्थ बताइए गुरुजी। तो शांत हो गए, इसके बाद फिर बोलते हैं आलंबन का अर्थ है कि यज्ञ में गाय को काटो माने डालो। तो उसी पर मैं बोल दिया कि गुरुजी एक तरफ तो हम कहते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, दूसरी तरफ गौ को डाल रहे हैं, मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेद में जो बात कही है हिंसा करने को वो हिंसा हिंसा नहीं है, ऐसा उन्होंने दलील दिया। मुझे संतुष्ट नहीं हुआ, फिर वहां पर जो है प्रज्ञा देवी जी वहां कन्या गुरुकुल थी, वहां पर मैंने जो है गुरुकुल था वहां पर गया, उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछना हृदय आलभेत, जब विवाह होता है तो विवाह संस्कार में वहां पर आता है कि हृदय का आलंबन करो, तो वहां पर विवाह समय में ये क्यों नहीं कहते हैं कि हृदय को, लड़की के हृदय को काट दो या लड़का के हृदय को काट दो, वहां पर भी वो पंडित जी यही कहते हैं, काटते नहीं है, आलंबन का काटना नहीं करते, वहां पर स्पर्श करना करते हैं। तो जैसे वहां पर हृदय आलभेत का अर्थ हृदय का आलंबन करो काटो ऐसा न अर्थ करके हृदय का स्पर्श करो अर्थ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है स्थूल प्रस्तेव अड्वाइम आलभेत का कि गाय का स्पर्श करो। सोम याग इत्यादि दक्षिण भारत में ज्यादा समझ में आएगा, सोम याग इत्यादि होता है तो उसमें गाय को स्पर्श किया जाता है, तो गाय को स्पर्श करने की बात कही गई है, क्योंकि स्पर्श से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, गाय को स्पर्श करते हैं तो वो जो स्पर्श करने की बात थी उसको काटने की बात लोगों ने कर दिया। वो उनका दोष नहीं है, क्योंकि जिस परंपरा में वो पढ़े, साइन की महिदर की उबट की परंपरा में पढ़े, इसलिए ऐसा उन्होंने अर्थ किया, उससे आगे बुद्धि गई ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है, मैं जो कह रहा था कि यौगिक वेद के सभी शब्द यौगिक है, ये आंख मूंद करके आप लोग इसको मान लीजिए और उसके आधार पर ही अर्थ कीजिएगा। यौगिक अर्थ मानने से विज्ञान बहुत बड़ा, वेद से विज्ञान अर्थ विज्ञान निकलता है। चलिए जी, योग रूढ़ भी कुछ हद तक सही है, यौगिक रूढ़ भी कुछ हद तक सही है, रूढ़ तो मत ही मानिए। ऋषि दयानंद जी का सिद्धांत है कि यौगिक है वेद के सभी शब्द, तो यौगिक हुआ। दूसरा यौगिक रूढ़, यौगिक रूढ़ का मतलब हुआ रूढ़ माने प्रचलित, जिसमें प्रकृति पर, जिसमें बुद्धि का बुद्धि, इस ये शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, उसके लिए कोई प्रकृति प्रत्यय की खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही है। तो टिंकू पिंकू मिंकू की तरह, तो रूढ़ माने प्रचलित और यौगिक माने यौगिक, ऐसा शब्द जिसमें, जिस शब्द से प्रचलित अर्थ भी व्यवहार में प्रयुक्त हो परंतु वास्तव में उसमें यौगिक योग के आधार पर वो अर्थ नहीं निकलता है, केवल बस वैसा ही अर्थ लोक व्यवहार में हो गया और यौगिक भी हो, जैसे मंडप, मंडप शब्द। अब मंडप शब्द जो है मंडप का अर्थ है यौगिक अर्थ करेंगे तो मंडम मंडम प माने पिवती मंडम पिवती यह स मंडप जो माड़ को पीने वाला है उसको मंडप कहते हैं। माड़ चावल का माड़ नहीं समझते हो माड़ तो माड़ को जो पीने वाला है उसको मंडप कहते हैं। ये हो गया यौगिक अर्थ। जो भी यदि आप माड़ पीते हैं तो आप हो गए मंडप। परंतु मंडप गांव में लोक व्यवहार में गृह विशेष अर्थ में भी रूढ़ है। मड़वा बनाते जैसे हमारे यहाँ पर उपनयन संस्कार किया जाता है तो उसके लिए मंडप बनाया जाता है। जब विवाह संस्कार किया जाता है तो विवाह के लिए भी मंडप। हमारे यहाँ विवाह संस्कार में तो नहीं बनाया जाता है परंतु विवाह संस्कार में भी बनाया जाता है ब्राह्मण से इतर में। और ब्राह्मण में जो है उपनयन संस्कार में जो है मंडप विशेष रूप से बनाया जाता है। तो मंडप एक इस तरीके का मड़वा जैसे घर की तरह लगता है और उसमें जो है एक कोई संस्कार किया जाता है उपनयन संस्कार हुआ विवाह संस्कार हुआ इत्यादि। तो उस अर्थ में रूढ़ है उसमें यौगिक नहीं है। बस मंडप का पता नहीं कब से चलता रहा मंडप माने वो मड़वा गृह विशेष। तो ऐसे शब्द को कहते हैं यौगिक रूढ़। और योग रूढ़ का मतलब हुआ कि योग है योग योग के आधार पर अर्थ निकलता है परंतु किसी एक अर्थ विशेष में ही प्रचलित है रूढ़ माने प्रचलित। तो जैसे पंकज पंकज का अर्थ है कि पंकात जायते इति पंकज या पंके जायते कीचड़ से जो पैदा होता है या कीचड़ में जो पैदा होता है। तो कीचड़ में तो बहुत सारे चीज पैदा होते हैं घास भी होते हैं कीचड़ में जो है कीड़ा भी होता है परंतु कीड़े का नाम पंकज नहीं है घास इत्यादि का नाम पंकज नहीं है। कमल जो विशेष है कमल लोटस जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में लोटस कमल का फूल जो कमल विशेष अर्थ में पंकज रूढ़ है। यौगिक तो है क्योंकि कीचड़ से पैदा होता है पंका जाए तो कीचड़ से पैदा होता है उसमें योग है परंतु कीचड़ से जो जो पैदा होता है उसको हम यौगिक के आधार पर तो यदि कल्पना करो थोड़े देर के लिए वेद में यदि पंकज शब्द आए तो वहां पर कमल ही अर्थ नहीं करना। कीचड़ से जो जो पैदा है सबका नाम है पंकज सबको पंकज कहते हैं और प्रसंगानुसार उसका अर्थ होगा। तो पंकज यह है योग रूढ़ शब्द। इसमें योग तो है प्रकृति प्रत्यय तो है प्रकृति प्रत्यय के आधार पर अर्थ तो निकल रहा है परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ है प्रचलित है उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। और चौथा जो है रूढ़ जिसमें प्रकृति जिसका अर्थ प्रकृति प्रत्यय के आधार पर न हो बस वैसे ही हो उसको रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ तो उस समय होने लग गया जब विद्वान कम होने लग गया व्यक्ति की विद्वत्ता जब कम होती गई पढ़ाई लिखाई जब बंद हो गया पढ़ना लिखना जब व्यक्ति का बंद हो गया अज्ञानता जब फैल गई उसके बाद ही जब है रूढ़ होने लग गया। वो अज्ञानता में जैसे मनोकामना शब्द ले लो उदाहरण के लिए अज्ञानता के लिए मैं बोल रहा हूं। अब जो है मनोकामना यहां पर शुद्ध है मनः कामना परंतु अन्य कुछ ऐसे शब्द को देख करके देखा कि वहां पर उस तरीके का है जैसे क्या मैं बताऊं मनोकामना अन्य ऐसा कोई शब्द जो है जो कि हाँ जी कोई ऐसा शब्द बताओ जो कि मनोकामना की तरह ही हो जिसके बीच में ओ आता हो दो शब्दों को मिला करके ऐसा कोई शब्द याद है आपको स्वाति जी या राजभल्ला जी या वासुदेवन जी जैसे मनोकामना है तो मनोकामना अशुद्ध है ऐसा कोई शब्द बताइए हमारे अभी मस्तिष्क से निकल गया आएगा तो बता देंगे। तो होना चाहिए शुद्ध मनोकामना परंतु अन्य जो देखा कि वो उस हाँ जी उपनिषद वो तो संधि वो अलग चीज है, वो तो कठा कठा से उपनिषदि कठोपनिषद तो आदगुण लग गया। नहीं, दो शब्द हो अलग अलग, कठोपनिषद में तो मतलब जो है ये कर दिया और जो है उसमें बीच में, हाँ वो भी ले लीजिए कठोपनिषद या कोई ऐसा शब्द जैसे कठोपनिषद, बीच में ओ देख करके इसमें जो भी देख लिया कि मनोकामना कठोर, ठीक है वहां वो भी कठोपनिषद भी हो जाएगा। कठस्य उपनिषद इति कठोपनिषद, मतलब कठना कठस्य उपनिषद इति कठोपनिषद, तो वहां पर कठोपनिषद देखा ओ देखा, तो यहाँ पर जो है वैसे ही देखा कि मन और कामना है तो मनोकामना कर दिया। सर कसम जी ने कसार आता है तो उधर कपो खोजता है। हाँ तो मैं कहने का अभिप्राय है कि बीच में दो चार दस में वो देखा तो सोचा सामान्य, जब पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई में कमी हो गई तो मनोकामना भी कर दिया, जबकि शुद्ध है मन कामना। तो ऐसे ही रूढ़ शब्द उस समय प्रचलित हो गया जिस समय से कि पढ़ाई की कमी हो गई, व्यक्ति के अंदर अज्ञानता आ गई, क्योंकि निरुक्त कहता है कि सर्वानी नामानी आख्यात जानी, सभी नाम क्रिया से पैदा हैं, सभी यौगिक ये शब्द और अर्थ मने क्या बोलते हैं प्रकृति प्रत्यय के आधार पर ही अर्थ है वेद के, इसलिए सभी शब्द जो है आख्यातज हैं। लोक व्यवहार में भी ऐसे ही थे कि आख्यातज ही थे, योग रूढ़ या यौगिक मने योग रूढ़ थे, यौगिक रूढ़ नहीं थे। ये यौगिक रूढ़ तो मैं उस आपको इसमें बताया हूं कि मैं जब परम लघु मंजूषा पढ़ रहा था तो उसमें इन्होंने मंडप का उदाहरण दिया हुआ है नागेश ने, नागेश नागोजी भट्ट ने परम लघु मंजूषा में, तो उसके आधार पर मैंने चार शब्द बता दिया। परंतु आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि यौगिक योग रूढ़ और रूढ़, तो रूढ़ बस अज्ञानता के कारण है, यौगिक और योग रूढ़ ये मतलब जो है ठीक है। को भाई उसमें लोक व्यवहार में भी जो अब गाय लोक व्यवहार में गाय गौ माने गाय कहते हैं तो वो भी चलती है, इसलिए उसका नाम गौ है ऐसा कह दिया, तो वो योग रूढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके का तो मैं जो बता रहा था आपको अपने प्रसंग पर, हालांकि अब समय भी होने वाला है, परंतु ये जो मैं बता रहा था कि यहां पर नी और जो नूल हुआ, ये नूल जो प्रत्यय है ये नी और नूल के आधार पर जो अर्थ निकला वो यौगिक होगा। तो यहां पर नूल प्रत्यय किस अर्थ में होगा इस चीज को समझना है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। कर्तरी कृत निकालिए जी, कर्तरी कृत, कर्तरी कृत निकालिए, कर्तरी कृत, ये 3467 नंबर सूत्र है, बस एक सूत्र पढ़ा, कर्तरी कृत 3467 67 नंबर सूत्र, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 67 नंबर सूत्र है। निकाल लिए सभी, कर्तरी कृत, कर्तरी ये सप्तमी ऋकारांत पुमलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है कर्तरी, और कृत जो है सकारांत पुमलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समझे। तो ऊपर से धातु की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, प्रत्यय परस्य अर्थ होगा कि धातु पर विशेषण है, प्रत्यय का विशेषण है, तो धातु पर प्रत्यय अन्वय हो गया, धातु पर प्रत्यय या ऐसा अर्थ कीजिएगा कि परह और प्रत्यय दोनों माने माने कृत जो है प्रत्यय, तो धातु परह कृत प्रत्यय ऐसा, धातु परह कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे कुर्दो कर्तरी भवति, यह अर्थ हो गया कि धातु परह प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो परह विशेषण है कृत का, तो धातु परह कृत प्रत्यय कर्तरी भवति, लिख लिया, बहुत ही सरल अर्थ है कि धातो परह कृत प्रत्यय कर्तरी भवती, ये अर्थ हुआ कि धातु से परे कृत प्रत्यय, धातु से परे जो कृत प्रत्यय है, तो धातु से परे, क्योंकि पर में ही प्रत्यय होता है, तो धातु से परे जो कृत प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में होता है। कर्तरी मने कर्तरी मने कर्तरी अर्थे भवती, धातु परह कृत प्रत्यय कर्तरी भवती। हमने कुछ केवल भवती अपने तरफ से जोड़ा है, नहीं तो उसी को ही जो है मैंने अन्वय कर दिया कि धातु परह कृत प्रत्यय, परह विशेषण है कृत का और कृत विशेषण है प्रत्यय का, तो धातु परह कृत प्रत्यय ऐसा हो गया, इस क्रम से हो गया कि धातु परह कृत प्रत्यय कर्तरी आगे भवती, कर्तरी मने कर्ता अर्थ में, कर्ता कारक में, ये अर्थ हुआ कर्तरी मने कर्ता कारक में, कर्ता अर्थ में। तो या तो प्रत्यय कर्ता अर्थ में आएंगे, या कर्म अर्थ में आएंगे, या करण अर्थ में आएंगे, या संप्रदान अर्थ में आएंगे, या अपादान अर्थ में आएंगे, या क्या कहते हैं कि संबंध अर्थ में आएंगे, या अधिकरण अर्थ में आएंगे, इसी सब अर्थ में आएंगे। तो यहाँ पर नी धातु से जो नूल प्रत्यय हुआ, क्योंकि ये कर्ता है, मैंने कृत प्रत्यय है, नूल प्रत्यय हमने बताया था कृदतिंग, इसकी व्याख्या हमने कर दी थी कि कृदतिंग मने तत्र केन्द्रित आ रही है कि उस धातु के अधिकार में, तस्मिन धात्वाधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवती। इसका अर्थ मैंने बताया था कि उस धातु के अधिकार में धातो परह, परह भी जोड़ दीजिए, तस्मिन धातु अधिकारे धातो परह तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति, माने उस धातु के अधिकार में धातो जो पंच माने 3-1-91 नंबर सूत्र है, उस धातु के अधिकार में जो तिंग से भिन्न प्रत्यय है वह कृत होता है। और तिंग क्या है भी हमने बता दिया था कि तिप्तस जी सिप्थस्थ मिबस्म ताताम झ था ताम ध्व मिट बही महीन, इसकी व्याख्या हमने कर दी थी, इसकी व्याख्या कर दी थी ना जी, इसका अर्थ हमने कभी बताया था कि नहीं, हाँ तो इसका अर्थ बताया था, मैं बताया था कि धातो लस्य, धातो लस्य प्रत्यय परश्च भवति, या धातो परह कर दीजिए, पहले परह पहले कर दीजिए क्योंकि आदेश ये करता है, तो धातो परह प्रत्यय परश्च, धातो परह लस्य स्थाने, लस्य माने लस्य स्थाने तिप्तजी सिप्तस्थ मिबस्मस्ताताम झ थासाथाम ध्व मिड बही महिं प्रत्यय आदेश भवति। लकार मैंने धातु से परे लकार के स्थान में, धातु से परे लकार के स्थान में ये तिवादी जो प्रत्यय है, तिप इत्यादि जो प्रत्यय है, ये आदेश होते हैं, ये होते हैं। तो तिप्त जी सिप्तस्थ जो है इसका नाम जो है तिंग है, इसका नाम है तिंग। तो तिंग भिन्न माने धातु तत्र माने तस्मिन धातु अधिकारे तिंग, तिंग भिन्न माने तस्मिन धातु अधिकारे धातु पर तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवती, माने कृत संज्ञक भवती, वो कृत संज्ञक होता है। तो इस जो नूल त्रिचौ जो है धातु के अधिकार में है तो, और तिंग से भिन्न है, तिप्त जी नहीं है, तो तिंग से भिन्न नूल और त्रिच प्रत्यय, इसलिए इसका नाम कृत हुआ। और कृत होने से कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय हो गया, कृत संज्ञक जो प्रत्यय है कर्ता अर्थ में होते हैं, तो ये कर्ता अर्थ में हो गया। तो अभी हमने आपको अभी तक बताया कि आज जो हमने पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि कर्ता अर्थ में यहाँ पर नूल प्रत्यय हुआ। जब भी मैं पूछूं कि मैं नूल प्रत्यय किस अर्थ में होगा परीक्षा में, तो तुरंत कर्ता अर्थ में, बस एक शब्द में कर्ता अर्थ में, ये दो नंबर का क्वेश्चन होगा कि नूल प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो उत्तर हो जाएगा कर्ता अर्थ में। रुच प्रत्यय किस अर्थ में होता है तो कर्ता अर्थ, बस इसका दो नंबर का क्वेश्चन। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि धातु का क्या अर्थ है, प्रत्यय का क्या अर्थ है। तो नूल प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है बालबोध जी, नूल प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, और भाज धातु से घई प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, मैं घई प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, भज का अर्थ है सेवा। हाँ ठीक है, ठीक है सेवा अर्थ में, परंतु वो उसको क्या कहेंगे, भाव अर्थ में, क्या कहेंगे जी, भाव अर्थ में, क्या कहेंगे, भाव में, भाव अर्थ में, धातु अर्थ में, भाव का मतलब धातु अर्थ। तो भज धातु से घई प्रत्यय धातु अर्थ में, रंज धातु से घई प्रत्यय धातु अर्थ में, यज धातु से घई प्रत्यय धातु अर्थ में, माने वह धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में, सेवा अर्थ में जो कहा था वो ठीक ही कहा था, तो परंतु है धातु अर्थ इस रूप में कहिएगा, तो फिर ये सेवा अर्थ उसका सेवा ही अर्थ है। तो आज हमने नायका आपको बताया नी से नूल प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ। अब कर्ता किसे कहते हैं वो कल आपको बताऊंगा कि कर्ता का मतलब क्या है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। राजभल्ला जी आपको कोई प्रश्न नहीं, स्वाति जी आपको कोई प्रश्न नहीं, वासुदेवन जी आपको कोई प्रश्न नहीं, गुरुकुल में भी, गुरुकुल में किसी व्यक्ति को प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया हो, इतना भी पढ़ाया समझ में आया, जो अब मैं बोलता हूँ मनीष जी इत्यादि तो समझ में आता है कि नहीं, तो चलो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते जी।